kadiyang nanginginig na lang mga kamay na sabik sa piling mo. Ang iyong matang walang mintis sa pagtigil ng araw.